benden sana derd olmaz bunu bil. Nasıl güllerin pembe dilleri var. Senin gülden bedenin ne var bunu bil. Verdiğin en mükemmel aşk ızdırap. Boş yere etme şikayet tutarak. Bir kere insan yerine koy aşkımı. Sevdim anlatamadım. Sana değmez bu sitemler, sana değmez. Kalbime bir hançer saplı vur gitsin. Beni aldatsın, bunu bile bile kahretsin. Şikayet